أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سورة التكوير دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورة اللہب او مخی دا سورة الاعلان ترتیب قرآنی کی یو اتیایم نمبر سورت دے و ترتیب نزولی کی وم نمبر سورت دے ربط دری سورت دا ما قبل سردار دے مس کی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکل دا قیامت حالت چی سوا خبر آزی اغا آفت چی اغا واپا غگون بانی اثراتو کی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی مقصد دا باس بعد الموت دا قیامتو لی رازی دیر پار چی تا انسان ملاقاتو شی دا خپل عمل سرا دا خپل عمل بدلو و تمیلاو شی دیر پار قیامت رازی که قیامت رانشی نو بیا د انسان د عمل بدله هغې ته کوم ځای کې به میلاویږي. دویم ربط د ما قبل سره دا دی مخکې صورت کې الله تعالی ذکر کړل بی ایدی سفاره دا قرآن کریم دی په لاسونو د هغه لیکونکو ملائکو کې نو سفاره یې ذکر کړه. نو دې صورت کې الله تعالی د لوی سفیر ذکر کوي چې هغه جبریل علیه السلام دی په دې سفارو کې د ټول نه لوی سفیر څوک دی جبریل علیه السلام. داوه د سورت دا تخویف په ذکر د احوالو د قیامت سره او مقصد د راتللو د قیامت چې هغه ملاقات د انسان د خپلو اعمالو سره د هغې تفصیل بیانیږي. دې سورت ته سورۃ التکویر ویلی کیږي او بل نوم د دې سورت اذ الشمس کویرت دی. دا دواړه نومونه دا صحیح دي. اذا الشمس کویرت کله چې انور راون غختلی شي تکویر ویلی کیږي په عربۍ کې پټکې تړل چې ول ول راوتاو راتاو کړلی شي نو دغسې د انور به راون غختلی شي راتاو به کړلی شي بې نوره به شي نو کله چې راتاو کړلی شي راون غختلی شي نو بیا به ګزار کړلی شي. اذا الشمس کویرت کله چې انور راون غختلی شي وإذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري خړ شي. په حدیث کې راغلی دي دا یو حدیث ته تویمه د دې سورتونو په باره کې ډېر په توجه باندې واورئ. امام ترمذی رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک دا اوس غواړي چې قیامت په خپلو سترګو باندې ویني نو سورتو اذا الشمس کویرت اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت دا درې سورتونه دی ولولي او ځان دې په پوهه کې اوس په قیامت په خپلو سترګو باندې ویني چې قیامت څه ته ویلی کیږي. نو دا داسې دا درې سورتونه ډېر د وحشت ډېر د دهشت ډېر د هیبت او ډېر د یری سورتونه دي. ده الله د قیامت حال ذکر کړی هسې تاسو پکې سوچ کوئ چې دا کار به کیږي. اذا الشمس کویرت کله چې انور راونغښتلی شي نو راوبه نغښتلی شي او بیا به وغورځولی شي و اذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري خړ کړلی شي ان کدرت اثر او رڼا ختم شي. دغسې علما معنا کړې ده ان کدرت کله چې خړ شي نو راوبه دوړیږي بیا و اذا الجبال سجرت او کله چې غرونه روان کړلی شي سجرت اوس دا غرونه په خپل ځای باندې مضبوط دي الله تعالی وایي دا غرونه به روان کړلی شي نو کله چې دا روان شي په دې غرونو کې دا کومه غټ غټ ګټان دي د دینه به شګې جوړې کړلی شي نو بیا به داسې شي لکه وړۍ نو بیا به داسې شي لکه سراب نو بس هموار به شي بیخي اوبه بهیږي بس ختم به شي و اذا الجبال سجرت او کله چې غرونه روان کړلی شي د خپلو ځایونو نه و اذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار بې وخې ازادې پرېښودلی شي دا څلورم حالت الله تعالی ذکر کړي د قیامت. عشار ویلی کیږي هغه اوښو ته چې هغې د حمل لسمه میاشت نو کله چې غوا یا اوخه د انسان یا میخه ده او هغه د لسو میاشتو بلار به ده نو مالک هغې ته ډېره زیاته توجه کوي اغیل واخر اوڑی بار بار گوری چی اصیل لنگ شوی یو بچه چره دا مل نشیده والله تعالی دا او دا لس میاشتو میخا یا اوخا یا غوا دا چیدی دا دیر زیاد انسان تا محبوبی دا محبوب مال دا انسان تا نو دا قیامت حالات چیدی اغا دوم رزیاد سخت دی چی انسانان بدا غینم بلکل غاپل شی ویزل عشار و عطلت او کلچی دا لس میاشتو بلار بیوخی آزاد پری خودل شی یعنی دا قیامت دا روعب دا وجه نبس تا دی هر سن بیدل تور شی ویزل وحوش و حشرت دا پینزم حالت اللہ تعالی بیانی او کلچی زنگلی زناور راجم اقلل شی وز زنگلی زناور چی دی اغا دا انسان نا تریگی یریگی دا انسان نا خوال نرازی خو کله چې قیامت هیبت شي نو دا به لري صحراګان نه د ځنګلو نه راښکت شي او د انسانانو خواته را منډې وهي اوس خو د انسانانو نه تښتي د ځنګلي ځناور الله تعالی وایي دا به د انسانانو خواته راجمع کړلی شي حشرت راجمع وکړلی شي وایي ځل وحوش او کله چې ځنګلي ځناور حشرت راجمع کړلی شي وایي ځل بحار او سجرت او کله چې دریابونه اډک کړلی شي د شپږم حالت الله تعالی ذکر کړی د سجرت دو معنی پسرین بیان کړی یو معنی جی گرکڑی دا سجرت مانا ڈک للیشی مولی ات ڈک بک للیشی دا ٹول دریابون چی دی دا با یوشی نو دا او ببا ٹولی یو زی تراجع مکل للیشی یو معنی دا دا دویم معنی علماء جی کرکڑی دا ویزل بحار و سجرت او کلچی دریابون بانی اور بلک للیشی تفسیر جلالین دا معنی کڑی دا او قیدت پسوارت نارن پر دریابون بانی با اور بلک للیشی نو دا با یولم بشی دا با یولم بشی او دا غیر پر تایید په حدیث تا ابو داود کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان تحت البحر نارا د دریابونو د سمندر نه لاندې اور دی نو کله چې د قیامت وخت شي نو دا دریابونه به اور واخلي ځکه دا پټرول دی دا ډیزل دی دا داسې به سوځي لکه پټرول چې څنګه اور اخلي دا به یو لمبه شي وایي ځل بحار او کله چې دریابونه سجرت اور بل کړی شي په دریابونو باندې وایزن نفوس و زوجت اوس الله تعالی شپږ احوال ذکر کړي د باس په وخت کې چې هغه تعلق ساتي وایزن نفوس و زوجت او کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړي شي زوجت دوه درې معنی په سنین ذکر کړي دي یو معنی دا ذکر کړي ده وایزن نفوس او کله چې بدنونه کله چې روحونه د بدنونو سره زوجت یو ځای کړي شي یعنی په بدنونو کې روحونه واچولې شي دا معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک معنا کړی دا قرینتل ارواح بالاجساد قرینتل ارواح بالاجساد روحونه بعد د بدنونو سره یو ځای کړل شي نو روح په کې واچول شي انسانان او پیریان دا به ژوندۍ کړل شي دریم معنا علما ذکر کړی دا وایي ځن نفوس او زوجت او کله چې هر صفت والا هر عمل والا خلق دا بل عمل والا سره یو ځای کړل شي هم عمل خلق به د یو بل سره یو ځای کړلی شي هم عمل خلق هم صفت خلق چې معنا تفصیل ته کوم بیا پوهیږي نو تفسیر مدارک لیکلی دي الصالح مع الصالح فی الجنة والطالح مع الطالح فی النار نیک به د نیک سره یو ځای کړلی شي په جنت کې نو بد به د بد سره مړ کړی یو ځای کړلی شي په جهنم کې وایي ځن نو پوس زویت د هر عمل والا هم مثل عمل والا خلق به د یو بل سره یو ځای کړلی شي اسې مثال لته ویم منافقان به دا یو ځای کړلی شي د منافقانو سره نو یهود به یو ځای کړلی شي د یهودیانو سره عیسایان به یو ځای کړلی شي د عیسایانو سره زیناکار به یو ځای کړلی شي د زیناکارانو سره وایي ځن نفوسو کله چې دا نفسونه زوجت هم صفته عمل والا به یو ځای کړلی شي د هغه عمل والا سره په جهنم کې به یو ځای کړلی او نیکان به د نیکانو سره یو ځای کړلی شي یو بله معنی ذکر کړی ده درېمه معنی او دام ذکر کړی ده تفسیر مدارک دام ډیره بهترین معنی ده وایي ځن نفوسو زوجت وایي ځن نفوسو نفوس المؤمنین بالحور العین او نفوس الكافرین بالشیاطین او کله چې نفسونه زوجت یو ځای کړل شي د خپل حور سره یعنی مؤمنان هغه به یو ځای کړل شي د حور غلمان سره او کافران به یو ځای کړل شي په جهنم کې د شیطانانو سره نفوس المؤمنین بالحور العین و نفوس الكافرین بالشیاطین نو شیطانان او دا شیطانانو چې چاته بیداری کړی ده هغه به یو ځای کړل شي او د مؤمنانو مسلمانانو سره په جنت کې د هغې حور غلمان یو ځای کړلی شي وایي ځن نفوس و زوجت او کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړلی شي یا یو هم صفت او هم عمل خلق به د یو بل سره یو ځای کړلی شي یا اذن نفوس زوجت کله چې نفسونه د مؤمنانو د فروغ ایمان سره یوځی شي او کله چې نفسونه د کافرانو د شیطانانو سره یوځی کله شي و اذن موعود تسئلت واست الله تعالی بل حالت ذکر کئ په جاهلیت کې وخلکو خپل لونه خخولی د ساده عار او د شرم د وجنه چې سباله به زما لوري او بل ته بواده کیږي نو دای شرم او عار ګنه یوم په سیرین لیکلی دی د لوګي د وجنه به ژوندۍ لونه خخولی او لونه به بدی شولې ډیری لکه پښتنو کې چې زیات خلکو لونه بدی شي او ځامن ډیر زیات خوخي نو هغه به خخولی پښتانه خخای نه خو پښتانه سره نور کارونه کوي هغه سره د شي کار کوي چې هغه به سلام نه کړي ها هغه سره هم بازی کړي دی ابن کثیر رحمت الله علیه د سورۃ النساء په تفسیر کې لیکلی دی چې جاهلیت په زمانه کې به لونه لا دغه نه ورکاو خود له به میراث نه ورکاو به دا په کې چاره وسته ده نو نن سبا هم خلک دا وسی کوي نو ژوندۍ به خپل لونه خخولی نو الله تعالی په دې آیات کې پاغي باندې رد کړي وای ذل موعوده سئلت او کله چې ژوندۍ خخ کړل شي په واره کې سئلت تپوس وکړل شي نو د والدین نو دغه سره حساب کتاب وکړل شي دویم معنی ذکر کړی د علماو تپوس به وکړل شي د ژوندۍ خخ کړل شي نه نو بیا دا تپوس چې د توبیخ لپاره د قاتلانو ته نو یا به تپوس وکړل شي د مور او پلار نه چې بیا اجزن بن قتلت په کوم ګناه باندې دا وجل شوی و دا په کوم ګناه باندې وجل شوی و او یا به تپوس وکړل شي د جنۍ نه چې کوم خخ شوی دی په کوم ګناه باندې دا وجل شوی ده او دې کې دا قتل ته نه دی ویلې دا صیغه د خطاب الله تعالی نه د استعمال کړي مفسرین دا غي وجه ذکر کړي دا الله رب العالمین به دوم رضیت غصه په دا ورځ باندې چې د ته به خطاب کولم دا مناسب نه ګڼي چې ته څه شی چې ته خطاب وکم بی ای ذنب قتلت دا جنای په سوج باندې وجل شوی وا په کوم ګناه باندې وجل شوی وا نو مر ته خبر او کله ځان باندې به درنم نه لګو بد به نه لګو مر تر پښتنو خبر او کله مقصد می دانه چې دا مشرکان دي خو کارونه په کدا سیدی چې لکه سرنګي د مکه مشرکان او جاهلان وکول هغه به وجله یا د رزق په خاطر باندې یا د شرم په خاطر باندې نن سبا مسلمانان بعضی جنکی بغیر د اثبات او د ثبوت نه پاغي باندې د زنا اثبات ثبوت نه ماموري دا غر نه چاته اشاره کړي تا کړي دا یا غ کړي دا یا پلاني سره خبري کړي دی په دې باندې وجنه هغه طریقه باندې چې شریعت دا غي اجازه نه کړي بغیر د جرم شرعي نه چې جرم شرعي پاغي باندې ثابت نه هغه وجنه ډیر خلک ته راسي کوي معمولی چې دا سړی او سربل وجنی نو په اثبات ثبوتی کنه خو سړی د قتل کې بچره دا وجنی دا سی کارونه کوي قتل او قتال دی بل سره کې پای کې بیا سور کوي جنہ کوي ور کوي دروغ د پاره نو دا ظلم زیاته د هر زمانی ظلم زیاته چې دی هغه بدل دی دا مخکینه نو د جاهلیت په زمانه کې دغه طریقې باندې وجلی او د مسلمانانو په دې معاشره کې صبر طریقې باندې وجنی بی ای ذنب قتلت او مفسرین بیا لیکلی دی چې مور او پلار نه باندې په باره کې ته پوسولی کېدل شي په جاهلیت کې دا خبره وکړه وې زه د خپل لور وجنه ما زمانه سم څوک د ته پوس نشته دی وې دا زما لور د زمانه به څوک ته پوسوکی نو الله تعالی وې زبر نه ته پوسوکم دی اختیار زما سره شته رځ به ته پوسوکم دکه دا لور دل ما درکړې چې تا ژوندۍ خکړې ده دا ستانه پیدا وا خولي کینه پیدا کړې الله تعالی وا نو خلق کدا وې زمانه به تاسو سوکو کې الله تعالی زو به تاسو کوم ندي دې مور پلار نه هم تاسو کېږي په حدیث دا مسند احمد کې راغلي دي وې عزل کول دا هم وادي خفيده یعنی دا اولاد دا پیدائش من کول کاغه په هر طریقه باندې نو ایدام پدې کې داخلي وې زل موعوده سئلت کاغه په عزل سره یا داسي دوايانی او داسی دغه سیزونه استعمال شي هغه چې هغه مانع د قراری د حمل وي نو ایدام پدې کې داخلي ډیرم په سرین دغه ذکر کړی و ایذل موعوده سئلت او کله چې ژوندۍ خخ کړل شي په واره کې ته پوسک للی شي بی ای ذنب قتلت چې په کوم ګناه باندې دا وجل شوی و و ایذ الصحف نشرت اوس د الله تعالی بل حالت ذکر کړي د قیامت او کله چې عمل نامې را خوري کړل شي الصحف نو مراد هغه عمل نامې دی چې پاغي کې ملائکو د انسانانو اعمال لیکلي دي نیک اعمال او بد اعمال هغه برا کولاو کړل شي دا نشرت ټول ویل شول تفسیر مدارک ته ډیر پاره ډیر بهتري نه وجه ذکر کړی دا هغه کله چې یو سړی مړ شي نو دا هغه عمل نامه را بند کړل شي بس لکه یو کتاب دی کوکولاو کتاب دی خلق په کلیکل کوي نو وی چې رابن کی نو رابن شي کنه ویب کلیکل نه کی نو دا انسان په مرگ باندې د عمل نامه بند شوی و نو کله چې قیامت ورسی نو نشرت هغه عمل نامه به بیا را خورک للی شي دیر پاره چې ویل ولی اس چې ریب کلیکل یو دی ملائک او تا کوم اعمال کړي نو سی ول ول نو شرط را خورک للی شي یو بل معنا ذکر کړی دوم په سرینو نو شرط معنا دار چې تقسیم وکړل شي په تقسیم وکړل شي نو چاته په خیل لاس کې ورکړل شي نو چاته په چپ لاس کې ورکړل شي وای ز سما او کوشته او کله چې اسمان نه پوسته کې وی ستل شي السما او د جنس دی خاطر کله چې د اسمان نه ټول اسمانونو ته مراد دی کوشته کشت په عربی کې ولې کیږي اوخ دی یا بل ساروی د غینه سرمن وستل شي په زور سراغی ته ولې کیږي نو دا موجوده اسمان چې دا کم شکل صورت دی دا به ختم کړي شي او قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی یوم تبدل الارض غیر الارض دا زمکه او سماواتو دا زمکه هم بدل شي او دا اسمانونه هم بدل کړي شي دا رنگ روغن دا طریقه چې دا کم سرمنه وسته دا به تیستل شي وای ز سما او کړي چې اسمان نه کوشي د سرمن وستل شي وای ذل جهنم وسعرت پنځم حالت او کړي چې جهنم گرم کړي چې گرم کړي شي تیز کړي شي جهنم تیز کړي شي او قران کریم کې الله تعالی بل ځای کې وای کلما خبت زندهم سعیرا د لمبی به نور امتیاز شي سورې بنی اسرائیل نو لسمه ونه مين برایت کې ذکر شوی دی و یزل جنته اوس دی پته وکړه چې جنت رانیز دی کله شي د پاره د پرهیزګارانو و اوس دی پته جنته للمتقین غیر بعید جنت برانیز دی کله شي علمت نفسن دا جواب دے از الشمس کویرت دا دور سالات اللہ تعالی ذکر کل علمت نفسن نو پویا بچی ہر یو انسان ما احضرت هغه په هغه عمل باندې چې حاضر کړی دی نو تفسیر مدارک لیکلی دی من خیر و شر کده خیر عمل چا کړی دی هغه به حاضر کړی شي نو که چا بد عمل کړی دی هغه هم حاضر کړی شي حاضر وکړی شي فلا اقسم فلا وس الله تعالی ذکر کئ قسم دے په صداقت دا نبی علیہ السلام او د قران کریم باندې فلا داسې کول ندی پکار یعنی سمانه ده د قران نه انکار کول ندی پکار اقسم قسم کوم ز بالخنسی پاغستور پټیدون کې باندې الجواری چروانی الکنسی او ښکار کیدون کې د شپې د ستورو صفاتونه الله تعالی ذکر کله خنس د ورځې پټیږي الجواری رواني پاسمان تر تو ګوره د ستورو ته مخام نو ورستو رواني نو الکنسی ماندار چخکار کیږي د شپې د شپې ښکار کیږي بیا واللیل او قسم دې پشپ باندې اذا عصعص کله چې شاکی نو کله چې شپه شاکی و صبح او قسم دې په سبا باندې اذا تنفس کله چې سا واخلی نو کله چې شپه شاکی او سبا سا واخلی نو سمانه ده شپه شاکی لاړه شي تیر شي او سبا سا واخلی نو سبا راښکاره شي ورځ راشي بیا هم په سرینو دیده کې یو ډیره بهترینه نقطه لیکلې ده تنفس ویلی کیږي په عربۍ کې سا اخیستلو ته نو کله چې د انسان دا سا بند شي او سا واخلی نو طبیعت یې آزاد شي او دا تپوس تاسو دغه چا نه وکړئ چې چا د سا بندۍ مرض وي نو کله چې هغه سا واخلي نو خوشحاله شي دا طبیعت یې کولاو شي آزاد شي نو دغسې مونږ په سرینو لیکلی دي د شپې مثال په شان د حزن او د غم باندې دی او دا سبا کیدل چې دي نو دا په شان د سا اخیستلو باندې دي یعنی د خوشحالۍ ذریعه ده نو په شپې کې خو تیاره ده کنه مصیبتونه دي پکې مشکلات دي پکې نو دا ورځ چې دا د خوشحالۍ ده دا ورځ چې کله راشي دا داسې شي لکه انسان چې سا واخلي او طبیعت یې آزاد شي و صبح و لیل اذا عصعص قسم دی په شپه باندې کله چې شاکی و صبح او قسم دی په سبا باندې ذات نه پسا کله چې سا واخلی یعنی سبا راشي انه لقول رسول کریم دا جواب قسم دی انه لقول رسول یقینا دا قران کریم خامخا پیغام دی رسول کریم دغه رسول عزتمن دی دی کی دا رسول کریم نو مراد رسول ملکی تی مراد دی خواه یو دی رسول بشری نو آغا نبی علیہ السلامی او یو دی رسول ملکی اغین مراد تی جبریل علیہ السلام تی مرادی دی دی کی بیا یو سوال دی و دا غی جواب سوال داره چی انہو یقینن دا قرآن کریم خامخا پیغام دی دا غا رسول عزتمن دا غا دا جبریل علیہ السلام چی آغا عزتمن دی نسبت قرآن تا دا قرآن نسبت جبریل علیہ السلام تا سنگ شوی دی دا خو وینا ده الله تعالی ده دا خو کلام ده الله تعالی ده نو تاسو به دا غی جواب ذکر کړئ کله د یو شی نسبت کیږي چاته د ادنا ملابست د وجنه د ادنا مناسبت د وجنه نو تفسیر مدارک دغه جواب کړی دی ښه هغه وی جبریل علیه السلام و انما اضیف القرآن الیه جبریل علیه السلام ته قرآن نسبت شو چې دا د وینا ده ولی لانه هو الذی نزل به ځکه دا قرآن راوړی هغه دی نو د دې ادنا مناسبت د وجې نه جبریل علیه السلام ته نسبت شو نور خو قرآن دا کلام د الله دی خو جبریل علیه السلام ته نسبت ځکه وشو چې دا قرآن د الله د طرف نه جبریل علیه السلام راوړ دی انما اضیف القرآن الیه لانه هو الذی نزل به ځکه دا هغه جبریل علیه السلام دی چې دا قرآن در راوړی دی رسول کریم او دا رسول دی عزتمند الله تعالی په نیز باندې ذی قوت وسدا د جبریل علیه السلام صفاتونه الله تعالی ذکر کوي ذی قوت طاقت والده نو دی کی اشاره شو لدی ته چې د دا وحی راوړی د شیطانانو د مقاوله نشو کولای نو ګډوډی پینه دراغلی عند ذی العرش مکین په نزد خاوند د عرش باندې مکین لوی مرتبه والده په لوی مرتبه خاوند دی الله تعالی د عرش مالک دی نو د الله په نزد باندې د دی جبریل علیه السلام ډیر لوی مرتبه ده مکانت دی مکین نو مراد مکانت او مرتبه تی مراد ده مطاع خبره منل کېدل شي د ثم امین او هلته کې امانتدار هم دی ثم دا د مکان د پار راځي یعنی جبریل علیه السلام په آسمان کې مطاع هم دی یعنی دا د ټولو ملائکو مشر دی د ټولو ملائکو سره مشر دی په دې کې یو ډیره دقیقه نقطه ده مفسرینو لیکلی دي اے نبی صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه چې جبریل علیه السلام په آسمانونو کې مطوع دی عزتمند دی نو دغه سي الله تعالی به تا مطوع او عزتمند وګرځي په ځمکه کې پس کې په ځمکه کې جبریل علیه السلام خو د آسمانونو مطوع دی او ملائکه ډیر احترام کوي او قدر یې کوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته هم قدر من شي د دې امت کې انسان نوم ډیر په قدر او په احترام باندې غستر کیږي او ته هم مطوع شي ثم امین او التا امانتدار هم دی نو امین معنی دا شوله چې تفسیر مدارک لیکلی امین علی الوحی د چې کوم وحی راوړی د اسمان نه پای کې هیڅ قسم زیاته او کمی نه دی کړی خیانت پای کې نه دی کړی وما صاحبکم بمجنون اوس تزکیه د رسول بشری وما صاحبکم بمجنون سه تزکیه د رسول بشری اوس الله تعالی ذکر کوي حالت د نبی علیه السلام د هغې تزکیه بیانوي وما هو او نه دی وما صاحبکم او نه دی ملګری ستاسو دې د کې د صاحب نه مراد ناصح او خیرخواه مراد دی نه دی دا خیرخواه ستاسو بمجنون لیوانه نبی علیه السلام خو د کافرانو ته ملګری نه وایه نو څنګه الله تعالی وایي چې ما صاحبکم بمجنون نه دی دا ملګری ستاسو خلک وایي زه یې نرف نه منم او ته چې درانه یې وتله نو الله تعالی وایي دا ستاسو ملګری دی نو هغې خو ته لیوانه ساحر کاهنه ته وایه نو څنګه الله تعالی وایي صاحبکم نو تاسو ته ما معنی وکړله چې دی کې ناصح په ما دی کې صاحب په معنا د ناصح سره دی نه دی دغه خیرخواه ستاسو بمجنون لیوانه دا خو ډیر زیاته خیرخواه انسان دی ستاسو دا لیوانه نه دی بلکې دا ستاسو خیرخواه دی ولقد رآه بمجنون او نه دی دا لیوانه تفسیر جلالین نکلی کما زعمتم لکه څرنګه چې تاسو په دوانی ګمان کوئ کما زعمتم تاسو په دوانی ګمان کوئ چې دا لیوانه دی الله تعالی لیوانه نه دی ولقد رآهم او یقینا لیدلی دی جبریل علیه السلام هو جبریل علیه السلام در بالافق المبین پاغ کینوخ کاره باندې پاغ کیناروخ کاره باندې پاغ غاړوخ کاره باندې رآ کی ضمیر د فاعل نبی علیه السلام تراجی دی او ضمیر د مفعول جبریل علیه السلام تراجی دی نو بدی کی اشاره شو لدی ته دا مجنون نه دی زکا مجنون چې دی هغه جنات ویني او دا نبی صلی الله علیه وسلم ملائکی نی جبریل علیہ السلام علی دلیو او په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام ولی دا پا کنارو دا اسمان من نشپکس و وزری وی او کناری دا اسمان پتی کردی وی ولقد رآهو یقینن لی دلیو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام بالعفق المبین پا غاڑو کنارو خکارا بانده وما هو علی الغیب بزنین وما هو دا هو زمیر راجی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا غیب نه مراد پدې دی کی وحی قرآنی تی مراد ده ځکه د دې ادراک په عقل سره نشی کېدلې قرآن ته غیب ولي وای ځکه د دې ادراک په عقل سره نشی کېدلې او د زنین دو معنی دی دوانه تکومه پدې کې آیات کې دوه قراتونه دي یو قرات دی په زوات سره نو بیا معنی د شکوي وما هو او نه دی دا نبی صلی الله علیه وسلم علی الغیب په بیانولو د وحی باندې بي زنین چې په زوات سره شي نو زنین راضی په معنی د بخیل سره لا يبخل بالوحی نو دا پیغمبر چې بخل نه کوي په وحی بیانولو باندې تفسیر مدارک دغه معنی کړی دا سی تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دا دا نبی صلی الله علیه وسلم په بیانولو د وحی باندې دا بخیل نه دی دا شوم نه دی بلکې وحی د الله تعالی د کتاب ټول بیان کړی دی د کتاب ټول بیان کړی دی خلکو دا بار بار بیان کړی دی دویم معنا دویم قرات پر آیات کې بزنینین په زوا سره دی په زوا سره نو بیا راځي په معنا د تهمت او په معنا د ګمان سره نو معنا دا شوله و ما هو نری د نبی صلی الله علیه وسلم علی الغیب په بیانولو د وحی باندې بزنینین تهمتی یعنی په دې باندې تهمت ونه لګولې شي بلکې دا صحیح پیغمبر دی بمتهمین تهمتی نه دی کله به تاغو څه ویل وای دې ته چیرې شیطانان دی ته وسوسې اچي کله به معلم د ته بل څوک خودنه کوي نو په دې باندې دا تهمت په دې باندې نشي لګولې چې دا بل څوک ته خودنه کوي یا څه دغه دواړه معنی ذکر کړی دی د بمتهمین تفسیر مدارک او تفسیر جلالین دغه دواړه معنی ذکر کړی دی وما هو بقول شیطان الرجیم او نری دا قران کریم وینا د شیطان رټلې شوی دا زجر الله تعالی ذکر کړي چې قران کریم دا شیطان رټلې شوی وینا نه ده فاین تذهبون نو چرته ځی تاسو کم خوازی تاسو چې هر کله تاسو قران نزد کوي په غیب نه عمل نه کوي نو چرته ځی الله تعالی سکوي سره باندې شوی دي کم طرف ته روان یې ان هو الا ذکر للعالمین ترغیب دی قران کریم ته نری دا قران کریم مگر نصیحت دی لپاره د ټولو خلکو دا هو زمين راجی دی قران کریم ته دوی معنی ذکر کړل دوی په سرینو هو زمين راجی دی مضمون دی صورت ته او نری دا مضمون دی صورت مگر نصیحت دی لپاره د خلکو قیامت ته یادای کنه ذکرون دی یا یادون کړي د قیامت تاسو ته لمن شاء منکم دا هغه چا لپاره چې غواړي منکم تاسو نه یستقیم چې روان شي په برابر لار باندې ای استقیم تفسیر جلالین ویلی دی ای استقیم به اتباع الحق سوک چی استاسو نو غواړي چې به برابر لار باندې روان شي نو غری قرآن په لار باندې روان شي دا برابر لار ده جنت ته تللی الله تعالی تبری ورسه و ما تشاؤون الا ای شاء الله او نو غواړي تاسو مگر هغه چې وغواړي الله تعالی نشي کولی تاسو یو کار مگر هغه چې وغواړي الله تعالی رب العالمین چې پالون کې ټول مخلوقات لري پدې کې الله تعالی رات کوي په جبري او باندې یعنی د انسان د پاره مشیت او اراده او پیلشته دي او دویم په دې آیت کې رد دی په قدر یو معتزله او باندې هغه اراده د انسان بالکل مستقله ده بس الله تعالی په دا کارونه نه کوي بالکل علی په خپل کوي او تاسو ته مخکې ما حدیث ویلو یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ماشاء الله وشئتا هغه سب کیږي چې الله یو غواړي او ته یو غواړي اوس هم نن سبا اکثر خلک کوي کنه په الله می سپارلې ده په تا می سپارلې ده وای چې الله خوښه شي استا خوښه شي کار وکي دا د شرک کلمه ده دا ډیره د بيدینه کلمه ده د دې ویل نه دی په کار دسی به نه وي دسی به وي چې هغه څه کیږي چې د الله تعالی خوښ شي او د الله تعالی د مشیت نه ورستو بیا ته چې څه کوي نو هغه کوه دسی خبره وکي دسی نه چې استا خوښه شي د الله خوښ شي نو دا استا خوښه شي دا خوښه د الله سره یو ځای کړل او دې آیات کې الله تعالی په دې باندې رد کوي چې تاسو نشئ کولای څه مګر هغه چې الله تعالی یو غواړي نو نبی علیہ السلام ته چې کله هغه کس ویل ماشاء الله وشئتا هغه سکیږي چې الله یو غواړي او ته یو غواړي نبی علیہ السلام ته وی لقد جعلتنی لله ندا انت خذ د الله تعالی سره شریک لمه دسې مه وایا بلکې دسې وایا ماشاء الله کانا وما لم یشاء لم یکن الله چې څه وغواړي هغه کیږي او الله چې څه ونه غواړي هغه نه کیږي دسې وایا د الله سره مه شریک کوه وما تشاؤون او نه غواړي تاسو یعنی نشئ کولای تاسو هیڅ یو کار الا ان یشاء الله مگر هغه چې وی غواړي الله تعالی رب العالمین چې هغه پالون کې ټول مخلوقات لري او ما تشاؤون لمن شاء منکم دا رد شو په جبریه باندې چې هغه انسان دا مجبور محض دی بالکل او دی الا ان یشاء الله او پر دویم کې بیا رد په قدریه او معتزله باندې هغه چې اراده د انسان هغه بالکل مستقله ګڼي بس انسان چې څه وغواړي هغه کولی شي الله تعالی په دوه باندې رد وکړي.